не ўтрываў Васіль. Яна хоць бы варухнулася. Васіль зазлаваў: «Не чуеш?» Яна была як нежывая, як калода. З палаця ўзлезла маці, узяла малога на рукі, пачала тупаць па хаце, прыгаворваць: «А, спі, маленькі, спі, разумненькі, курачкі ўсе спяць, цяляткі, парасяткі, а-а-а». Яна насіла, гушкала, пакуль малое не ўціхла, не заснула добра, паклала ў калыску, пагушкала яе. Потым яшчэ доўга стаяла ў цемры, як бы не цяміла, што рабіць. Схамянулася, пасунулася к палацям сваім тады, калі штосьці загаварыў пра сон Валодзька. «Пайду я!» Раптам ціха, цвёрда сказала Маня. У голасе яе пачулася злосць. «Жыві з гэтай сваёй!» Яна ў дню трывала, захліпала. «Мала ёй аднаго, свайго!» Васіль не сказаў нічога. Ні аб надзею, ні супакою. У галаву зноў лезла. Што ж цяпер будзе з гаспадаркай, з канём, з зямлёй, якую даў цесць? Між гэтай клопатнай непэўненасці ныла згадка пра Ганну, шкадаванне, што не пабачыліся сёння. Гэта дамашняя неспадзеўка не дала выйсці к назначанаму месцу. А яна ж, Ганна, пэўна, чакала. Чакала і не дачакалася. А пабачыцца трэба было б. Нават цяпер, дык асабліва трэба было б.